radyo tiyatrosu. Yazan Esra Sancak, yöneten Kıvanç Nalça, efektör Ersin Temelli. Oynayan sanatçılar: Ekrem Serhat Tutumluer, Nalan Yonca Cevher, Mümtaz Halit Akçatepe, Zarife Suna Selen, Satıcı Yavuz Seçkin, Namigar Betül Arı, Hikmet Veysel Diker, Kemal Nuri Karadeniz, Türkan Burcu Salihoğlu, Kadın İrem Kahyaoğlu, Dilber Onuryay Evrentay. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Vallahi herkese tokalaşmaktan avuçlarım şişti Mümtaz Bey. Sormayın Zarif Hanım. Benim de ayakta durmaktan tabanlarım şişti. Düğünde gelinle damat eğlenir. Cefasını analar babalar çeker zaten. O kadar da cefa olsun artık. Haklısınız. Her sefanın bir cefası vardır demişler ama bu da bize reva mı Mümtaz Bey? Sizin oğlanla... Mutlu olmak lazım aslında. Neden o? Baksanıza ne çok sevenleri varmış. Orası da doğru. Ya yalnız olsalardı? Yalnızlık zor. En iyi biz biliriz değil mi? Evli baklı eşinin yanında olan nereden bilsin yalnızlığın zorluğunu? İnsan bir süre alışır gibi oluyor ama sonra birden iki kişiyi el ele görünce hiç alışamayacağını anlıyor. Doğru söylüyorsunuz Mümtaz Bey. Refik'i yani eşimi kaybedeli 10 yıl oldu. Hala sanki kapı çalınacak da içeriye elinde pazar torbasıyla girecekmiş gibi geliyor. Füsun da 8 yıl önce beni bırakıp köçtü ama inanır mısınız ne zaman akşam yemeği için masaya otursam onun üzerinde önlüğüyle gelip karşıma oturacağını, o küçücük elleriyle çorba kasesini kavrayıp tabağımı isteyeceğini sanıyorum. Sonra birden Ekrem'in hala koymadık mı çorbaları baba lafıyla uyanıveriyorum daldığım yerden. Zor Zarif Hanım, zor. Neyse ki sizinki oğlan. Babasız kız yetiştirmek 50 yaşımı 70 yaptı bu kız. Neyse ki namusumla büyüttüm kızımı. Şimdi de sizin gibi kibar bir beyefendinin oğluyla izdivacını göreceğim. O sizin zarafetiniz Zarif Hanım. Ben o kadar mutluyum ki sizin gibi gün görmüş, bilgili, hoş sohbet bir hanımefendiyle diyor olmaktan, hatta dost olmaktan. Onlar da burada olsalardı bizi mutlu görmek isterlerdi. Böyle birbirimize destek olduğumuzu görmek onları da sevindirirdi. Doğru söylüyorsunuz. Biz de yalnızlığımızı böyle unutmaya çalışacağız işte. Ay, bir de torun gelir mi hemen, ne dersiniz? Bu kadar çabuk mu? Sanmam. Neden? Bakın, ben yaptım öyle bir hata. Erken doğurmak bazen güzel olmuyor. Sonra bilinçsiz anne olunuyor. Bilinçsiz erken canım. Nalan 23 yaşında koca kadın. Çözdü ki artık. Biraz gençliğinin güzelliğinin tadını çıkarsın. Kocasına zaman ayırsın. Öyle hemen çocuk yapmasınlar. Sonra bütün hayatları çocuk oluyor. Ne güzel işte, fena mı olsun? Ay yok yok, ben istemem. Bir sürü kilo alır Nalan şimdi. Alacak tabii hamileyken. Sizin için ama hoş tabii. Ben kızımı tanırım. Veremez sonra o kiloları. Daha 30'una basmadan yarım dünya gibi gezer ortalıkta. Neyse canım, biz misafirlerin de çoğu geldi. Şu sarışın, pembe elbiseli kız ne kadar da hoşmuş. Daha önce hiç görmedim. Sizin akrabanız olacak. Ekrem'in üniversiteden arkadaşı. Ekrem hala kız arkadaşlarıyla görüşüyor mu? Hayret. Nalan pek kabul etmez böyle samimiyetleri ama. Ne var ki bunda kabul edilmeyecek canım? Arkadaşlar, bir kötülük yok ki bunda. Siz öyle diyorsanız öyledir tabii de. Ekrem'in birkaç kez Nalan'a eski arkadaşları yüzünden çıkıştığını duymuştum. Tabii bunu yapan bir erkeğin böyle bir davranış sergilemesi de dikkatimi çekti doğal olarak. Hayret. Ekrem çok sakin bir çocuktur. Rahmetli annecinden almış oyunu. Öyle çıkışları, sevgililerini hırpalarına falan yoktur ama... Şimdi ben sevgilileri lafına mı takılayım yoksa sizin kızınız bir şey yapmıştır imasına mı bilemedim Mümtaz Bey. İkisine de takılmayan hanımefendi. Sevgilileri olmuşsa bile Nalan'dan öncedir. Aa, bu bir açıklama mı yani? Tabii ki Nalan'dan önce olacak. Bir de sonra yapsaydı. Neden sonra yapsın? Kızınız oğlumu mutlu edebiliyorsa Ekrem'in gözü başkasını görmez. Öyle büyüttüm ben oğlumu. Hiç o vardalığı yoktur. Ha, mutlu edemezse yapar diyorsunuz yani, öyle mi? Neden? Sizce sizin kızınız benim oğlumu mutlu edemez mi yani? Niye mutlu edemesin canım? Pırlanta gibidir benim kızım. Yeter ki huyuna gidilsin. Ay giderler giderler birbirlerinin huyuna. Bir düşünmeyelim artık bunları. Yüzler yüzler sonunda işin kuyruğuna geldiler zaten. Bir sene söz, iki sene nişan, sonunda evleniyorlar. Herhalde anlaşıp anlaşamayacaklarını eline boyuna düşünmüşlerdir. Tabii canım, bu kadar zamandan sonra. Zaten sizin kıza kalsa daha 3 sene beklerlerdi ama Ekrem elini çabuk tuttu. Nasıl yani, pek anlayamadım. Kız yok mu? Var tabii, olmaz mı? Ben kızımın attığı her adımdan haberdarım da... bu sözde kızımı ağır kanlı yapacak ne var bilmiyorum. Nasıl ne var Zarife Hanım? Zaten 3 senedir bekliyorlar. Biraz daha beklemeye lüzum var mı? Gencecik, su damlası gibi kız. Biraz erken olduğunu düşünmüş olamaz mı? Bunu evlenmeye karar vermeden önce düşünmesi gerekmez miydi? Benim oğlum da kimsenin parmağında oynattığı kukla değil Zarife Hanım. Bekle dedim mi bekleyecek, hadi dedim mi gelecek. Aa, niye kızıyorsunuz? Belki de her şey daha güzel olsun, daha iyisi yapılabilsin diye öyle söylemiştir. Ha, ne kadar iyisi yapılacak canım? İstedikleri yer tutuldu, gelinlik alındı, ev dayandı döşendi, daha ne olacak? Nalan öyle söylediyse bir bildiği vardır muhakkak. Aman canım, biz sonuca bakalım. Şurada imzaları atmalarına ne kadar kaldı? Söylenmiş sözlerin üstünde çok durmayalım Mümtaz Bey. Ne kadar kaldı imzaları atmaları dediniz de inşallah hazırdırlar. Bir de nikah memurunu bekletmesinler. Bekletmez. Ekrem. Efendim Nalan'cığım. Ne güzel oldu da evlenmeye karar verdik değil mi ballı çöreğim? Evet elmalı kurabiyem. Ayrıca iyi ki bu kabarık, uzun kuyruklu ve çok pahalı gelinlik için inat etmişsin. Sana çok yakıştı. Ama Ekrem, gelini düğünden önce görmek uğursuzluk getirir derler. Acaba hiç görüşmese miydik? Aa, onlar batıl inanç sevgilim. Yorma sen o güzel kafanı böyle gereksiz şeylere. Tamam, yorma. Bu arada iyi ki senin damatlığın için de inat etmişim. Evet sevgilim. İyi ki benim de çok pahalı damatlığım için inat etmişsin. Ve iyi ki o fırfır yakalı gömlek konusunda ettiğin inadı kırabilmişim. Bir şey mi dedin kabaklı helva? Yok. Hayır, ballı lokma tatlım. Ne söyleyebilirim ki? Senin güzellik... Ben hemen birilerine haber verip geliyorum. Nalan, lafın gelişi öyle söyledim. Yani seni çok beğendiğim anlamında. Aman Ekrem, öyle söylesene. Yani şunun seni çok beğendim gibi basit bir yolu varken öyle karmaşık laflar edip neden benim de kafamı karıştırıyorsun ki? Evet. Bak küserim ama sonra. Ay, yok sevgilim, yok, bir daha söylemem. Aman sen küsme de. Tamam. Sonra gönlünü tek taş yüzükten başka armağanla alamıyoruz. Hı. Yani her gönül alma hediyesini birleştirirsek çok taş eder. Ama canın sağ olsun artık, ne yapalım? Nasıl yani? Yani şimdi... Nikah üzeri diyorum. Niye küsüyorsun diyorum sevgilim. Hı. Çok istiyorsan önce imzayı at, sonra küsersin. Ha? O zaman kaçma ihtimalin olmayacak nasıl olsa. Ne dedin sevgilim, anlamadım. Boş ver hayatım. Yorma sen o güzel kafanı böyle gereksiz şeylere diyorum. Hı. Ekrem. Söyle güzel yanaklığım. Evin denize bakan pencerelerinin tarafına mavi panjur taktıralım, olur mu? Pembe diyecektin sanırım. Yok hayatım, mavi. Evimiz her yerinden görünen denize uyum sağlasın diye. Bir evlenelim de biliyorsun çok masraf yaptık. Ekran. Efendim Gültane. Hani şu küçük ekran televizyon var ya. Evet Nalan'cığım, var. İşte o televizyonun ekranı çok küçük ekran ya hani. Evet Nalan'cığım, ne oldu küçük ekran televizyona? Bak sen de söyledin çok küçük o. Onu değiştirip yerine büyük ekran olanlardan alalım. Şu nikah bir kıyılsın da Nalan, biliyorsun çok masraf yaptık. Sen bir şeye mi kızdın? Bunu da nereden çıkardın ki şimdi? Ay, bir şeye kızmasan bana Nalan demezsin de ondan. Hayır, kuş kadayıfım, kızmadım. Ekrem. Söyle Nalan'cığım. Diyorum ki hani düğün arabası yapmayı planlayıp sonradan vazgeçtiğimiz araba var ya. Evet hayatım, var, benim arabam. Heh, bak yine lafı ağzından aldın, senin araban hani. Evet yıldız böceğim, benim arabam. Ne oldu sevgilim benim arabama? Bak sen de söylüyorsun ya işte, o senin araban. Tamam hayatım, biliyorum, benim arabam da hala ne olduğunu anlamadım ben. Ben şimdi evlendikten sonra anneme gitmek istersem nasıl gideceğim? Herkes gibi aşkım, evin önüne çıkıp durakta otobüs bekleyecek ve gelince de otobüse binip gideceksin. Aa, bu hiç olmadı bak şimdi. Şimdi değil zaten, annene gitmek istediğin zaman olacak. Olmayacak, yani olamayacak. Anlamıyorum Nalan, nasıl olamayacak? Ay canım düşünsene. Ben Yağmur beni baştan aşağı ıslatıyor. Kimi üzerine yoldan geçen arabalar ıslatıyor. Tabii ben o halde anneme gidemiyorum. Eve dönüyorum. Yeah. Ama dönüş yolunda öyle bir rüzgar çıkıyor ki eve gidene kadar şifayı kapıyorum. Oh. Tesadüfen sen de o akşam yoksun. Ben tek başıma kendime de bakamıyorum tabii doğal olarak. Hastalanıyorum. Artık kurtulur muyum, kurtulmaz mıyım kim bilir? Ya ne yapmamız gerekiyor sevgilim kurtulman için? Hayır, kurtulmam için değil. Hiç hasta olmamam, senin de bensiz kalmaman için bana bir araba almamız gerekiyor sevgilim. Hem için el verecek mi benim hastalanıp yataklara düşmeme? Sevgilim. Çok seviyorum diyecektim sevgilim. Ha. Şimdi siz hazırdırlar, geç kalmazlar diyorsunuz yani, değil mi Zarife Hanım? Ah, siz erkekler yok musunuz? Hep böyle aceleci oluyorsunuz. Siz kadınlar da bizi hep bekletiyorsunuz ama. Kendimi övmek gibi olmasın ama ben çok hızlı hazırlanırım. Hele gençken görecektiniz siz beni, o zaman çok güzel kızdım. Makyaja falan da hiç ihtiyacım olmazdı. Öyle süse püse de pek meraklı değildim. Şimdi de değilimdir ya. Belli canım. Dudağınızdaki kırmızı rujdan. Bir şey mi söylediniz, pek duyamadım Mümtaz Bey. Yani bu akşamki zarif halinizden belli diyorum. Yine de makyaja ihtiyacınız yok. Hala çok genç ve çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. İki dakikada partiye gidecekmiş gibi hazırlanıverir. Ekrem biraz ağır herhalde. Ya, benim oğlum ağır değil, özenlidir Zarif Hanım. Öyle üzerine ne bulduysa giymez. Siz bana laf mı çarpıyorsunuz? Yok canım, nereden çıkartıyorsunuz? Siz giyiniyormuşsunuz zamanında ama benim oğlum yapmaz der gibi. Olur mu öyle şey canım? Yanlış anladınız siz beni. Ben Ekrem Nalan'ı çok sevdiği için onun yanına gideceği zaman çok özenli hazırlanır diyorum. Ne yani, ben eşimi sevmediğim için mi kısa sürede hazırlanıyordum? Siz oğlunuzun kusurunu örtmek için bana özensiz mi diyorsunuz? Ne kusuru varmış benim oğlumun? Her şeyden önce ağır. Daha ne kusuru olsun? Sizin kızınızın kusurları bitti de benim oğlumkileri mi saymaya başladınız Zarife Hanım ha? Al değil mor değil, ne kusuru olacak benim kızımın? Neyse, bırakalım artık bunları. Katliam kız işte. Ne kusuru olacak kızınızın? Su damlası gibi maşallah. Şu ikinci masada oturan siyah elbiseli, topuzlu, renkli gözlü bayan sizin komşunuz oluyor değil mi? Evet, Namiger Hanım. Ha. Yanındaki bey kim? Eşi Hikmet Bey. Hikmet Bey'in yanında oturan da baldızı Dilber. Çok yakın dostlarınız sanırım. Evet, siz gene bilmem. Hiç anlamam o rütbe askerlik işlerinden. Ama 3-5 yıl önce emekli oldu, onu biliyorum. Biraz sert bir beye benziyor. Öyledir, dediğim dedik, çaldığım düdük diyen insanlardandır biraz. Hanımı da tam tersi. Çok sakin, çok naif bir hanıma benziyor. Çok ılımlı, duygusal, kırılgan bir hanımdır Namiger Hanım. Kardeşi de öyle. Severiniz çok. Sizin de öyle Mümtaz Bey. Sizin davetliniz bizimkilerin iki katı. Hani neredeyse parayı veren düdüğü çalar dediniz, herkesi çağırdınız diyeceğim ama. Ah buyurun, ne demek istediniz siz? Ya sizler, herkes burada diyorum. Bizim davetlilerimiz öylesine bir uğramışlar gibi kaldılar. Herhalde bizim sülale sizinkinden daha geniş. Herhalde efendim. Buraya doğru gelen genç hanım kim? Hangisi? Şu uzun boylu, esmer, güzelce olan hanım. Türkan, Nalan'ın arkadaşı. Nasılsınız Zarife teyzeciğim? İyiyim kızım, nasıl olayım işte, heyecanlıyım. Sen daha önce Ekrem'in babasıyla tanıştın mı? İlk burada gördüm. Kapıda tokalaştık ama tanışmadık. Mümtaz Bey, Ekrem'in babası. Türkan da Nalan'ın arkadaşı Mümtaz Bey. Benim ikinci kızım gibidir. Memnun oldum kızım. Ben de. Zarife teyze sağ olsun. Biz pek önemli bizde. Dün geldi. Onu yalnız bırakıp gelemediler. Ama sonra uğrayacaklar. Mutluluklar dilediler. Sağ olsunlar. Ya ne kadar güzel olmuş burası. Tam Nalan'ın hayalindeki düğün yeri. Şu pembe balonlar, masaların üstündeki çiçekler, ışıklandırma. Hep hayalini kurduğu yer. Her şeyle kendi ilgilendi de ondan. Organizasyonu yapan kızların peşinden koştu durdu. Neredeyse bugün bile sabahtan kalkıp süsleme yapmaya gelecekti. Öyledir benim arkadaşım. Kimseyi bırakmaz ki işini yapsın. Ben her zaman Nalan'a, kızım insanların işinde sen yaparsan onlara iş kalmaz. O zaman tüm dünya işsiz kalır diye takılırım Mümtaz Bey. Çok amarattın Nalan, bilirim. Her şeyi kendi yapsın ister. Zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi Zarife teyze? Ya kızım, evet. Nalan'ın bize Ekrem'den evlenme teklifi aldığı günü anlatması daha dün gibi. Hatırlıyor musunuz nasıl da heyecanlıydı? Bizi de meraktan çatlatmıştı. Nerede kaldı bu kız Zarife teyze? Sonuçta gelecek. Ay çok merak ediyorum, ne oldu acaba? Aman kızım, ne merak ediyorsun? Olmuştur gene manasız bir şey. O da haddinden fazla heyecana kapılmıştır. Sanki hiç yapmadığı şey. Sakın Ekrem'le bizim kız ayrılmış falan olmasınlar Zarife teyze. Ay korktuğumuz başımıza gelmesin. Ne mutlu ne mutlu diye nazar değdirmiş olmalıyım. Ay benim saf kızım, ayrılmış olsalardı sesi mutlu gelir miydi? Bak ne güzel baharlar açtı, kuşlar cıvıldıyor, yaz geldi. Şu güzelim bahçenin keyfini çıkar biraz. Sonra çok ağlarsın Zarife teyze, bir yaz gelse de sizin bahçede çay keyfi yapsak diye. Bak sen keyif yapasın diye Nalan ortam hazırla. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun Zarife teyze? Nalan'ın bazen bu numaraları. Yani böyle arayıp bekleyin, çok önemli haberlerim var numaralarını. Sadece seni telaşlandırmak için yaptığını düşünüyorum. Hadi merak etmene gerek kalmadı, bak koşarak geliyor. Herkese merhaba. Benim güzel arkadaşım ve dünyanın en harika annesine merhaba. Bırak ya yapmayı. Sonunda gelebildiniz Nalan Hanım. Çatladık burada meraktan. Kendi adına konuş. Ne o şekerim, Milli Piyango'dan para mı kazandın? Bu ne mutluluk. Daha iyisi. Çok iyi bir yerde. Tamam Cicler, o kadar meraklanmaya gerek yok. Bana şöyle okkalısından bir Türk kahvesi yapın bakalım. Çünkü bu haber ancak öyle anlatılır. Yağma yok küçük hanım. Önce haberi ver bakalım. Evleniyorum. Masaları, sandalyeleri ne güzel süslemişler değil mi Hikmet? Evet Namigar. Ama bize nikah masasına uzak masa vermişler. Aman Hikmet, gelinle damat buradan çıkacaklar ya. Nikahı görmek için de ayağa kalkarız, olur biter işte. Dert ettiğin şeye bak. Dert etmiyorum da. Zarife Hanım'la yıllardır dostuz. Böyle biraz ayıp olmuş sanki. Yok canım, niye ayıp olsun? Bizi öne koysa başkaları niye arka masa bizim diyecekti. Değil mi? Namigar, damarıma basmak için mi yapıyorsun? Niye damarına basmak için yapayım şekerim? Aa, kastım mı var benim sana? Madem yok, niye sürekli aynı şeyi söyleyip beni sinirlendiriyorsun? Sinirlenme diye söylüyorum hayatım. Sonra tansiyonun fırlıyor biliyorsun. Benim senin yüzünden tansiyonum fırlıyor Namigar. Ama ben ne yaptım şimdi sana anacığım? Bir de soruyorsun ya Namigar. Bari sorma be kadın. Sorma da daha çok sinirlendirme. Ne bağırıyorsun herkesin içinde Hikmet? Senin karşında çocuk mu var? Bağırmıyorum ben. Ah, üzerime iyilik sağlık. Senin kulakların da işitmiyor Hikmet. Bağırıyorsun işte. Bağırmıyorum be kadın. Bağırmıyorum. Dilber, şimdi ben ne dedim Allah aşkına? Ay sen eniştemin huyunu bilmiyor musun abla? Öyle çabucak sinirlenir. Alttan al biraz. Ne varmış baldız benim huyumda? Ben huysuz bir adam mıyım? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Yok enişte, ne münasebet. Çabuk sinirleniyorsun diye söyledim. Yok yok, huysuzum ben. Onlara oluyor bunların hepsi, biliyorum. Nikah memurunu kim getirecekti Mümtaz Bey? Biz aldıralım dedik ama kendisi kaldı da o yüzden sordum. Nikah memuru geç kalmaz da bizim çocuklar geç girmeseler bari. Yok canım, işareti alınca gelecekler işte. Hangi işareti? Kendilerine bir giriş müziği seçmişler. Onu duyunca ona kadar sayıp geleceklermiş. Ha, anladım. Yani siz şimdi bir gidip bakmayalım mı diyorsunuz? Yok Mümtaz Bey, gerek yok. Biz misafirlerle ilgilenelim. Thank you. ben de öyle. Yüreğim ağzıma girecek neredeyse. Ay kötüysen hemen bir doktor çağıralım Ekrem. İmzayı atmadan bir şey olmayasın sakın. Ne yani? İmzayı attıktan sonra bana bir şey olsa üzülmez misin? Ay tabii ki üzülürüm canım. Bırak şimdi böyle boş boş konuşmayı. Boşa zaman harcamayalım. Bak kötüysen hemen bir doktor çağıralım. Hayır Nurtanem, nereden çıkardın kötü olduğumu? Yüreğim böyle çıkacak gibi. Bicim. Bana artık müstakbel deme Ekrem. Bak alınıyorum ama. Alınma. Aman ne olur imzayı atana kadar alınma. Yeter ki sen iste nişanlım. Alınmam ben. Ay, nasıl sevindirirsin beni anlatamam. Ekrem. Efendim karanfil tohumum. Şu çok beğendiğim pırlantalı saat vardı ya hani. Evet sevgilim vardı. Hani onun yerine bana pırlanta küpe almıştık ya. Evet çöreğim sen istemiştin almıştık. Şimdi ben diyorum ki. Ne diyorsun Nalan'cığım? Ya o küpeler kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Onların yanına bir arkadaş lazım. Şimdi o saatle benim minik küpeler ne kadar güzel arkadaş olurlardı. Saat küçük küpelerime göz kulak olurdu. Tıpkı bizim gibi huzur içinde geçinip giderlerdi. Yani ne diyorsun Nalan? Hiç. Seni çok seviyorum diyorum Ekrem'cim. Şimdi. Hangisi? Şu siyah takım elbiseli olan. Hani ceketin cebinde pembe mendil var. Sarışın. Kemal. Ekrem'in çocukluk arkadaşı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Nalan'la Türkan gibi desenize. Evet. Kemal evli mi? Hayır değil. Neden sordunuz Zarife Hanım? Öylesine sohbet buraya getirdi desem. Sohbet bu soruyu getirdi. Soru da Kemal'i buraya getiriyor Zarife Hanım. Nasılsın Mümtaz amcam? Ağzın kulaklarında bakıyorum. Tabii ben de böyle hoş bir bayanın yanında olsam benim de ağzım kulaklarımda olurdu yani. Ne diyor bu delikanlı böyle Mümtaz Bey? Siz oğlum kusuruna bakmayın lütfen Zarife Hanım. Benim bu oğlum böyle patavatsızdır işte. Kemal, Zarife Hanım Nalan'ın annesi yani Dünür'üm. Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Lütfen kusura bakmayın Zarife teyze, ben arada böyle potlar kırarım ama Nalan'ın annesi olmanın... Gençlerden böyle iltifat almak utandırmıyor beni Mümtaz Bey. Siz rahat olun lütfen. Ben çekinmem ama genç kızlar çekinsinler. Doğrusu Kemal pek çapkın. Öyledir öyledir. O yüzden siz olun, genç kızınız varsa aman yaklaştırmayın. Aşk olsun Mümtaz amca. Ne çapkınlığımı gördün ya? Güzel bir hanıma iltifat etmek mi çapkınlık Allah aşkına? Bir de şeytan tüyü var, kızılmıyor hınzıra. Ben biraz arkadaşlarla ilgileneyim, konuşuruz sonra. Tamam Zarife Hanımcığım. Ne yaptın oğlum? Utandırdın, kaçırdın kadını ya. Yok be Mümtaz amca. Hoşuna gitti, görmedin mi? Sen de işini biliyorsun ha. Ayıp, ayıp, utan. Ne biçim konuşmalar bunlar? Neden utanayım? Bekar, genç, yakışıklı adamsın. Biliyorum ki Nalan'ın annesi de bekar. Neyse, kızgın kızgın bakmaya başladın. Konuşmaya devam edersen birazdan bir azar yiyeceğim belli oldu. Ben lafı uzatmayayım bari. Ya ne güzel olmuş burası ya. Çok para gitti ama değmiş doğrusu ha. Değmez mi? Her şey Ekrem için. Onu mutlu görmeden göçüp gitseydi gözüm arkada kalırdı yani. Ne göçüp gitmesi Mümtaz amca? Sen daha çok yaşayacaksın, çok. Kucağına torunlarını, hatta onların da çocuklarını alacaksın ya. Ay yapma be Kemal. Zaman ne kadar daha o gün yaşadığımız heyecanı üzerimden atamamışken düğün kuruldu sanki. Ne gündü ama. Ne oluyor Ekrem? Nereye gidiyoruz? Söylesene oğlum. Avrupa yakasına geçiyoruz. Orasını anladık da nereye? Ya biraz daha sabredin, anlatacağım. Ya neyi bekliyorsun anlamıyorum ki. Biraz sabırlı olun. Kafamdakileri toparlayayım, anlatmaya başlayacağım. Kafamı toparlayayım falan dediğine göre çok önemli bir mesele yani, öyle mi? Küçük bey önemli konular düşünüyor Mümtaz amca. Ne oluyor, işten ayrılıp baba parası mı yemeye karar verdin yoksa? Bunu yapmaya karar verdiysen inan benim için hiç güzel bir sürpriz olmayacak Ekrem, bilesin. Hayır Kemal, bu senin bile tahmin edemeyeceğin kadar önemli bir konu. Yapma be Ekrem, biz de seni boşuna küçümsedik. Koca Ekrem Kemal'in bile düşünemeyeceği kadar önemli bir konuda bizimle konuşacak ha, öyle mi? Evet evet öyle babacığım, ne var bunda? Bir şey yok canım, hemen sinirlenme. Ben de tam onu diyorum ya, Kemal'in şu ana kadar aklından geçen önemli şeyleri düşünsene. Ya futbol karşılaşmasıdır, ya işten alacağı zam, ya da son 2 senedir yemeğe davet etmeye çalıştığı kızdır. O yüzden senin konuşuyorum işte. Ne o yoksa sen de mi kızdın? Oh Allah muhabbetinizi bozmasın da benim haber güme gidecek neredeyse. Birbirinizle atışmayı kesin de bombayı dinleyin, bombayı. Bekliyoruz, hadi neymiş? Hazır mısınız? Ya hadi Ekrem, uzatma da söyle şunu ya. Ha. Önce bir çay isteyelim. Vapurda çay içmenin keyfi başka olur. İsteriz oğlum, sen söyle şu haberi de. Çay da isteriz, ayran da. Yok yok, çaysız olmaz baba, çaysız olmaz. Ay Ekrem'e bir çay söyle Kemal. Hatta 3 tane söyle. Bu kadar önemli bir haber çaysız söylenmiyor madem. Çaysız da dinlenmez değil mi? Tamam Mümtaz ya. Amca. Tamam, işaret ettim, tamam. Tamam. Ha, geldi. Al bakalım çayları. Ver usta. Al. Hadi artık Ekrem. Bak. Nasıl mutlu olmuştuk. Ayağa kalkıp vapurun ortasında kucaklaşmıştım ha. Herkes de bize bakmıştı. Nasıl utanmıştım. Koca adam yapar mıymış böyle şeyler? Ekrem yüzünden rezil olmuştuk herkese. Sonra da utanç içinde inmiştik vapurdan. Benim yol boyunca yüzümün kızarıklığı hiç geçmemişti. Ya hatırlıyorum. İnsanlara öyle bakınca sen benden daha da çok utanmıştın. Bir de bize vapurda güneşten yanmış olacak herhalde diye numara yapmıştın. Siz de kanmıştınız ama Mümtaz amca. Sen öyle san. Sana bakıp gülüyorduk ama seni daha da fazla utandırıp kızartmamak için bir şey söyleyememiştik. Hadi canım şimdi böyle söylüyorsun ama bal gibi de kanmıştınız yani. Sen bana baksana Kemal. Şu gözlere bir baksana. Bende böyle bir numaraya kanacak göz var mı? Yeni yetme oğlan çocuğu muyum ben be? Kaç yılın deneyimi var oğlum bu gözlerde? Sen ancak kendine gibi toy delikanlıyı kandırırsın. Neyse o zaman da kaldı Mümtaz amcacığım. Kapalı çarşıdaki tek taş yüzük macerası nasıldı ama? Ya Ekrem o zamanlarda her küslük anında yenisinin alınacağını bilseydi o kadar gerginliğe katlanır mıydı? Haklısın Mümtaz amca ama o... Ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı nikah saatine? Çok yok sevgilim. Ya. Hem sen neden bu kadar telaşlısın Ekrem? Kim? Daha müziğimiz bile verilmedi. Ben mi? Ben mi telaşlıyım? Değilim ki, ben telaşlı değilim. Sadece seninle bir an önce evlenmek istiyorum da ondan. Ay Ekrem, ne kadar romantiksin. Aşkım, kim olsa seninle bir an önce evlenmek için telaşlanır güzelim. Telaşlanır değil mi Ekrem? Tabii. Ama ben bir tek seninle evleniyorum. Kendimi ne kadar şanslı hissediyorum anlatamam Nalan'cığım. Hem sen zaten bir tek beni seviyorsun aşkım. Evet Ekrem'cığım, ben bir tek seni seviyorum. Aman bu nikah memuru da nerede kaldı? Gelir borazan çiçeği merak etme gelir. Ekrem. Efendim lahana dolmam. Bizim için kiraladığımız limuzin var ya. Var sevgilim. Hani senin olsun diye inat ettiğin şu beyaz kocaman limuzin değil mi? Evet nişanlım işte o. Ya ben diyorum ki keşke o limuzinden iki tane kiralasaydık da... ...nikah memurunu da diğeriyle aldırsaydık. Ha diğeriyle aldırsak. Boş ver sevgilim, boş ver. Çok masraf yaptık bu ara biliyorsun. Ekrem. Hı? Şimdi sen böyle hep masraf yaptık diyorsun ya hani. Evet biber salçam. Annem dedi ki. Ne dedi? Dedi ki. Ne dedi Nalan? Yok, annem seni çok seviyormuş da onu söyledi. Acaba nikahtan önce yanına gidip Nalan'ı görse miydim Zarife teyzeciğim? O şimdi seni kovmaktan beter eder Gürkan. Hatırlamıyor musun evleneceğim gün insanlar beni gelinlikle düğün marşı çalarken müstakbel kocamın kolunda yürüdüğüm zaman görecek demişti. Ay doğru söylüyorsunuz, şimdi hatırladım. Kızı bir de bu heyecanın içinde sinirlendirmeyeyim. Hem bilirsin onu, siniri heyecanlıyken pek beter olur. Ekrem'in aldığı yüzüğü gösterirken siz biraz takılmıştınız da nasıl kızıp köpürmüştü. Oturduğumuz yerdeki herkes dönüp bize bakmıştı. Ya herkese rezil olmuştum. Bak görüyor musun yüzü? Buna tek taş derler kızım. Herkese alınmaz böylesi. Ay bakayım Nalan. Bak. Ama ne bakıyorsun kızım, görmemişsin, tek taşı olmuş tutmuş herkese göstermiş. Ayıp. Ben bunca zaman parmağına bir bakır yüzük takmıştır, sen de hemen kanmışsındır. Kızım ben sen miyim, safsın sen saf. Ne biliyorsun sahte olmadığını? Ay yok Zarife teyze, Ekrem artık yüzüğün de sahtesini almamıştır. Almamıştır değil mi Zarife teyze? Her nereden bilecek ya? Şu kadar karat pırlanta diye üstünde etiketi mi var? Bunun eline altın üzeri atom taşlı yüzüğü vermiş. Bu safım da heyecandan pırlanta sanmış. Sakı vermiş onu parmağına, getirmiş burada bize hava atıyor. Sen öyle san anne. En pahalı kuyumcuya gitmiş de en pahalısını almış bir kere. Adama demiş ki... Ekrem ne demiş adama Nalan? Gösterdiklerin olmaz. En pahalısını, en büyüğünü getir. Benim küçük çöreğim onlara layık. Bunlar onun güzel parmaklarında kum tanesi gibi kalır demiş. Hangi güzel parmaklarında? Küçükten beridir şu dolma diye yanlışlıkla ısırdığım parmaklarında mı? Üzerine gitmeyin kızın Zarife teyze. Üzerine gidince sinirleniyor biliyorsunuz. Biraz takılayım dedim. Türkan dur karışma sen. Eğlenceli olmaya başladı. Şimdi sen, Ekrem kuyumcudakileri beğenmemiş, senin güzel parmakların için başka yerden bunu getirtmiş diyorsun öyle mi? Tabii ki. Konu ben olunca Ekrem para harcamaktan hiç kaçmaz. Biliyorum biliyorum, o yüzden öğle yemeği için randevulaşıp büyük taşçısını mı getirmiş? Getirememiş Türkan. O yüzden Nalan parmağına bu pırlantadan bozma yüzüğü takıyor. Ya. Ya. Adam Ekrem'e nişanlınızın güzel parmaklarına uyacak yüzük bulamadık. Siz bir de köşedeki oyuncakçıdan bakın demiş. Bak görüyor musun sen? Koca kuyumcu bir pırlanta yüzük bulamamış. Ben Nalan'la sizin neden bu kadar iyi anlaştığınızı şimdi daha iyi anlıyorum Türkan. Evet iyi anlaşırız biz. İşte en son. Sonra ne olmuş çok merak ediyorum. Sonra Ekrem öyle sert çıkışınca adam hemen dönüyorum abi demiş gitmiş. Gidiş o gidiş tabii değil mi? Adam ne uğraşacağım bu delilerle deyip bir daha dönmemiştir. Dinleyecek misin anne anlatayım mı? Anlat anlat heyecanlı oluyor dinliyorum. Neyse işte adam 5-10 dakika sonra geri gelmiş. Elinde de senin yüzük tabii. Yok. Adam buralarda istediğiniz büyüklükte ve pahada yüzük bulunmuyor. Size yurt dışından getirtelim demiş. Ah, yok artık. Ay, Nalan da öyle söylüyor Zarife teyzeciğim. Yok burada yurt dışından getirtelim evet. Demiş. Ufak atsın da civcivler yesin o pırlantaları. Ekrem de aynı böyle söyledi anne biliyor musun? Civcivlere atsam onların bile karınları doymazdı adamın gösterdiği yüzüklerin pırlantalarıyla dedi. Sonra ne olmuş? Yani Türkan şu merakına inanamıyorum. Hala sorabiliyorsun ne olmuş diye. Tabii soracak. Arkadaşım o benim. Hmm. Arkadaşlık böyle günlerde belli olurmuş. Seni de anne dedik bağrımıza bastık ama dalga geçmekten başka yaptığım bir şey yok yani. Ne yani? Şimdi ben bu abartılı hikayeye inanmadım diye kötü anne mi oldum? Daha olmadın ama böyle devam edersen olacaksın anne. Tamam tamam dinliyorum. Hatta soruyorum. Sonra ne olmuş? Oldu mu? En iyisini istiyor ama hemen bulalım diyor öyle mi? Herkes sen değil Zarife Hanım. Yıllarca bekleyemem ben. Hem en iyisini isterim hem de hemen isterim. Ben öyle bekletilecek insan değilim. Kuş gibi uçar giderim. Ekrem de bunu biliyor tabii. Tek taş pırlanta yüzüğümü hemen istemiş. Ekrem adama öyle çıkışınca yüzük hemen gelmiş mi bari? Tabii o kadar sinirlenmiş Ekrem. Siniri boşa gitmeseydi. Gitmemiş gitmemiş. Adamda bir korku, bir panik, kendini eli ayağına dolaşmış durumda resmen dükkandan dışarı atmış. Ekrem'in yanında da babasıyla arkadaşı Kemal varmış da onu sakinleştirmeye çalışmışlar. Dur oğlum yapma, değmez bir yüzük için demişler. Bunu duyan Ekrem daha çok sinirlenmiş değil mi? Ne? Ha tabii tabii sinirlenmez mi? Ay, neredeyse dağıtıyormuş dükkanı da zor tutmuşlar. Sonra adam elinde benim yüzükle gelmiş. Ekremciğim iyice incelemiş bakmış ki adam benim narin parmaklarıma uyacak yüzüğü bulmuş. Hürgür çıkarmadan dünyanın parasını verip dükkandan çıkmış değil mi? Evet anneciğim aynen anlattığın gibi olmuş. Ben bunların bir tanesine bile inanmıyorum. O parmağında gururla taşıdığın yüzük de kesin parlayan camdır. Şaka yapayım demiştim sadece. Hayırlı olsun kızım ta nerelerden gelmiş tek taş pırlanta yüzüğün o güzel parmaklarına çok yakışmış. O kapalı çarşıdaki alışveriş ne maceralı bir yüzük alışverişiydi hatırlıyor musun Mümtaz amca? Hiçbir saniyesi aklımdan çıkmıyor ki Kemal. küçük bir dükkandan alsak olmaz mıydı oğlum? İlla ki kapalı çarşı diye tutturman niye anlamıyorum. Baba burada daha ucuz oluyor, hem de çok çeşit var. E doğru, Nalan için en iyisini bulacak Mümtaz amca. Sen şuna en ucuzunu desene Kemal. Ya ucuz mucuz. Aşk parayla ölçülmez diye sen demiyor muydun bana? Takarsın kızın parmağına bir bakır yüzük, kızı dünyanın en mutlu gelini yaparsın. Ha? Önemli olan sevmek, saymak. Sanki sen annemle evlenirken yakutlar, pırlantalar götürdün. Götürdüm tabii. Ben senin kadar pinti miyim? Ya. Bir kere bile annenin bir dediğini iki etmedim. Sen almış olabilirsin baba ama ben bakır bir yüzükle bile nala diyorsun da... ...vitrini beğenmeyince de içeri giresim gelmiyor. Bence sen fiyatları beğenmiyorsun. Hadi Kemal, tut şunun kolundan. İçeriye başka türlü sokamayacağız. Tamam tamam, girelim şu dükkana. Merhaba abi. Merhaba kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz şöyle hem kaliteli, hem ucuz, hem güzel görünen, hem çok parlayan da sahte gibi de parlamayan bir tek taş pırlanta yüzük istiyoruz. İstediğini anladım desem yalan olur. Ama ben bütün çeşitleri çıkarttım, sen beğendiğini söyle. Tamam abi, olur, öyle yapalım en iyisi. Evet, bak işte burada çeşitlerimiz. Nişan için mi? Evlenme teklifi için kardeşim, ben babasıyım. Hayırlı olur inşallah. Bak bunun tasarımı çok güzeldir. Çevresinde üçer tane küçük pırlanta daha var. Ne çok gösterişli ne çok sade. Gün içinde çok rahat kullanılır. Beğenir gelin hanım kesin. Abi bunun fiyatı bu üzerinde yazan mı? Evet. Şey ya bu biraz fazla gelir abi ona ya. Değil mi Ekrem? Tabii tabii tabii. Yani benim etim ne budum ne, değil mi baba, bir şey söylesene. Tabii canım, haklı. O zaman bak şu var güzel kardeşim, bu da tek taş. Pırlantasının kesimi de çok güzeldir. Ayrıca parmakları ince ise hemen küçültürüz. Yok abi, yok yok, küçültmeye gerek. Neyse, tasarımı çok beğeniliyor bunun. Ya aslında isterseniz güzel de ben bu kadar pahalı bir şey düşünmemiştim. Sen o zaman kuyumcuya değil, kıza yüzük almak için oyuncakçıya gidecektin oğlum. Yok baba ya, o kadar da değil. O zaman da yüzüğü alır kafama atardı herhalde, değil mi? Herhalde. Abi bunların daha uyarlı olanları yok mu? Ben gidip bir dükkana sorayım o zaman. Siz bekleyin, hemen geliyorum. Satıcının yanında bir şey söylemek istemedim ama Ekrem, yani sen de ne yaptın ya? Ya bunlardan daha ucuzunu nereden bulacaksın abi? Kuyumcuya gelmiş, plastik yüzük parasına pırlanta yüzük almak istiyor. Bir de kıza evlenme teklif edeceği yüzük. Yani Ekrem, cimriliğin de bu kadar olur oğlum. Paran çıkışmıyorsa ben destek çıkayım diyeceğim ama... Sağ ol baba, çıkışır da gereksiz masraf olmasın diye uğraşıyorum ben, anlamıyorsunuz. Yani alt tarafı parmağına takacak değil mi? He? Neyse şimdi onu bırakın da inşallah satıcı abi daha ucuz bir şeyler bulur. Yoksa yine boşuna bir sürü masraf. Bu olmaz. Çok pahalı, bu hiç olmaz. Bu katiyetle olmaz. Abi sen ne yaptın ya? Sen beni para babası mı sanıyorsun? Ne diyorsun kardeşim? Yüzük istedin, pırlanta olsun dedin, daha uygunu olsun istedin, aldım getirdim. Yok yok yok, ben anladım senin derdini. Sen beni yolunacak tavuk sandın. Ya ne diyorsun Ekrem ya, ne diyorsun, bırak, sakin Kemal, ol. Bırak Kemal, bırak. Atayım kafasına şu yüzükleri de adam soymak ne demek anlasın. Bana bak. Defol git dükkanımdan. Ne biçim adammışsın sen ya? İnsan evlenme teklif yapacağı kıza aldığı yüzüğün hesabını böyle yapar mı? Ne pinti adammışsın be. Kardeşim ben kendim ayrılıyorum. Oğlunuz... Kendini iş görüşmesinde sandı herhalde beyefendi. Hazır sinirim yatışmışken alın götürün oğlunuzu buradan. Abi bak, aslında senin sinirin yatışmışken şu ucuz olanlardan bir tane daha baksaydık diyorum ben ya. Bak sonra adam soyuyorsunuz deme bana. Heyecanına veriyorum bak. Yok yok abicim, şu küçük taşlı ucuz olanını saralım işte. Hadi abi. Tamam, hadi hayırlı olsun. Böyle hazırlanmalar aceleye gelmez biliyorsunuz. Ben kendi nikahımı hatırlıyorum da neredeyse ayakkabısız çıkacaktım insanların içine. Benim rahmetli eşim de duvağını kapatmadan çıkmıştı da yarı yolda annesi görüp düzeltmişti. Benim kayınvalidem sıkıştırmıştı hadi hadi diye, nur içinde yatsın. Pek severdim kayınvalidemi, çok iyiliklerini gördüm. Ne oldu Zarife Hanım, daldınız? Aklıma kayınvalidem geldi Mümtaz Bey. Rahmetli ikinci annem gibiydi. Biraz aceleci, tez canlı bir hanımdı ama hakkını yememek lazım. Evliliğimde huzuru hep o sağladı. İnşallah bizim çocuklar da bizim için böyle güzel şeyler düşünürler. Düşünürler tabii, ne kötülüğümüzü gördüler. Doğru diyorsunuz. Aile dediğin destekçi olur. Biz de onu yaptık. Hep arkalarında durduk. Benim kayınvalidem de öyleydi rahmetli. Refik'le bir tartışmamız olsa her zaman benim tarafımı tutardı. Gelindir, ailesinden ayrıdır. Annesini özler, hüzünlenir. Bizim yapmamız gereken ona ailesini aratmamak. Gönlünü hoş tutalım, kırılmasın derdi. Ben Nalan'a annelik yapamam ama rahmetli babasının yerini tutmasam da elimden geldiğince babalık yapmaya çalışırım Zarife Hanım. Hoşlanırım kızınızı. Mümtaz Bey. Niye yanlış anlayayım? Resmen kızım benden ayrılıyor. Yalnızlık hisseder, siz de kızımı üzersiniz dediniz. Yani Mümtaz Bey, nereden nereye çekiyorsunuz lafı? Ben kayınvalidemden, onun hassasiyetinden söz ediyorum. Siz de diyorsunuz. Neyse Zarife Hanım, ben hassas biri olmayabilirim belki ama kızınızı üzmem, merak etmeyin. Ben sizin ne kadar ince ruhlu olduğunuzu biliyorum Mümtaz Bey. Lütfen söylemeyin böyle. Öyle mi diyorsunuz? Tabii öyle diyorum. Siz boş yere alınganlık yaptınız. Peki o zaman. Söylediğiniz gibi olsun. Hem ben biliyorum. Biz bazen atışsak da böyle hemen anlaşmazlıkları çözeriz. Gerginlikten arada böyle yanlış anlamalar olabilir ama dediğiniz gibi uzatmamak lazım. Aileyiz biz artık. Tabii canım, değil mi? Zarife Hanım'cığım, siz bir gidip baksanız artık çocuklara. Beraber gidelim isterseniz. Yok ben... Birazdan nikah memuru gelir Nalan'cığım. Hazırsın değil mi? Tabii ki hazırım sevgilim. Ben 3 senedir hazırım da sen geç anladın. O kadar şeker, o kadar safsın. Gel bir öpücük al o zaman yanağımdan da ağzın tatlansın. Yürürken dikkat edelim de kuyruğuna basmayalım. Ne kuyruğu Ekrem? Dinozor muyum ben? Yok senin değil Sütlü Nuriyem, gelinliğin kuyruğu. Anladım, öyle söylesene. Ben de bir an şey diye düşündüm de moralim bozuluverdi. Yoksa kim ister değil mi biricik nişanlısının kendisine dinozor demesin dedin resmen. Hayır. Ayrıca ben o kadar iri de değilim, tamam mı? Yani 1-2 kilo fazlam var ama onları da balayında saunada eriteceğim. Ne? Ay bilmiyorum, çok alındım. Ben küsüyorum galiba. Yok. Sakın. Küçük karnı bağırım benim. Özür dilerim, öyle demek istemedim gerçekten. Ben hiç seni küstürmek ister miyim? Neden bana dinozor dedin o zaman? Bilmiyorum ki, ağzımdan kaçtı herhalde. Bir dakika, ben ne saçmalıyorum ya? Ben Nalan'a dinozor falan demedim ki. Ne dedim? Hatırladım, kuyruk. Gelinliğin kuyruğu. Sen beni yine yanlış anladın sevgilim. Niye yanlış? Yalım dedim. Anladım. Çünkü eğer bana dinozor dediyse ben önce düşünürüm niye dinozor da başka bir hayvan değil diye. Sonra tekrar başa dönmeyelim Nalan'cığım, ne olur. Tamam nişanlım, olur. Senin en çok neyini seviyorum biliyor musun Nalan? Neyimi seviyorsun? İnat edilmemesi gereken konuların anlaşılmasında nadir de olsa başarılı olmanı. Nasıl yani? Anlayamadım. Pek şaşırmadım desem. Neyi? Boşver sevgilim, yorma sen o güzel kafanı böyle gereksiz şeylere değil mi? Ben senin en çok neyini seviyorum biliyor musun Ekrem? Bilmiyorum, zencefilli turtam. Neyi mi? Bana zencefilli turtam, kuşburnum, ballı lokma tatlım, kırlangıç yuvam, çöreğim... Gibi şeyler söylememi, değil mi Nalan'cığım? Evet, bunları söylemeni de seviyorum ama en çok beni sevmeni, bir dediğimi 2 etmemeni seviyorum. Tabii ki kuş tatlım. Ben nasıl senin bir dediğini 2 ederim? Sonra dağlar taşlar başıma düşmez mi? Anlaştı. Birileri geliyor galiba. Yok canım, kim gelecek? Annemle babam misafirlerle ilgileniyor. Misafirler de annemle ve babamla ilgileniyor büyük ihtimalle. O zaman kapıyı açıp bakayım ben en iyisi. Hayatta olmaz. Neden? Gelini nikahtan önce damadın görmesi yetmedi. Bir de kapının önünden geçen görevlilerin hepsi görecek. Küserim bak. Yok tamam açmıyorum. Ama gözünü seveyim, küsme ya. Benimle bu şekilde konuşma Ekrem. Ne şekilde? Ay farkında mısın bilmiyorum ama kurduğun son 3-4 cümledir bana hiç güzel şeyler söylemedin. Bir yere kadar tabii. Burada böyle sıkışıp kalınca değil mi? Kelime dağarcığım tükenmiş olacak. Nasıl yani? Benimle bir yerde olmak senin için sıkışıp kalmak mı? Ha yani sen şimdi benimle evlendikten sonra bana hiç güzel sözler söylemeyecek misin Ekrem? Nalan'cığım büyütmesek bu konuyu ha? Nikah bu kadar az kalmışken zaten çok da masraf yaptık biliyorsun. Bu şartlarda ben seninle evlenemeyeceğim Ekrem. Ne? Bu masraf yaptıktan sonra mı? Evet. Seninle evlenmiyorum. Böyle hemen kestirip atabiliyorsun yani. Atabiliyorum ve bir daha da tekrarlamak istemiyorum. Seninle evlenmiyorum. O zaman ben seninle hiç evlenmiyorum. Ne oldu Zarife Hanım? Vazgeçtiler. Kim vazgeçti? Ay, vazgeçtiler. Söylesenize Zarife Hanım, kim neden vazgeçti? Söyleyemeyeceğim. Siz söylemezsiniz, kim söyleyecek Zarife Hanım? Toparlayın kendinizi lütfen. Kim vazgeçti? Nalan'la Ekrem. Ay, ne olmuş Nalan'la Ekrem'e? Vazgeçtiler Mümtaz Bey. Neden vazgeçtiler Zarife Hanım? Evlenmekten. Aa, neden? Nalan'la Ekrem evlenmekten vazgeçtiler. Nasıl vazgeçtiler Zarife Hanım? Kapının önündeydik, bağırışmalar duydum. Ne bağırışması? Aman anlasanıza Mümtaz Bey. Nalan'la Ekrem birbirlerine bağırıyorlardı. Hemen girseydiniz içeriye. Giremedim. O durumda içeri girmek öyle kolay mı sanıyorsunuz? Ha. Peki ne diye bağırıyorlardı? Benim kız sizin oğlana seninle evlenmiyorum diye bağırıyordu. Sonra? Sonra sizin oğlan benim kıza ben senden hiç evlenmiyorum diye bağırmaya başladı. Görüyor musunuz başımıza gelen, herkese rezil olduk. Onca emek boşa gitti. Ne olmuş Namiger? Kızla çocuk evlenmekten vazgeçmişler Hikmet. Ha? Neden? Ne bileyim, kavga ettiler herhalde. Ya son anda gerginlik de olur öyle şey. Diyorsun. İnsanlar fenalık geçiriyorlar. Sen yemeği düşünüyorsun. Ha, ben kötü bir şey mi dedim? Düğün erken bitti diye üzüldüm dedim Namiger. Öyle mi dedin Hikmet? Nasıl dedim? Yemekleri düşünerek dedim. Heh, nasıl dediysem dedim. Bu yaştan sonra neyi nasıl söyleyeceğimi sana mı soracağım ya? Ne bağırıyorsun Hikmet? Baksana Dilber. Ben ne dedim şimdi? Ay, fenalık geçiriyorum. Herkese rezil olduk. Durun bakalım, sakin olun. Belki yanlış anlamışsınızdır. İyi yanlış anlayacağım Mümtaz Bey. Gelin odasında evlenmiyorum diye bar bar bağırıyorlardı. Ay, biraz sakin olalım. Vardır bir açıklaması mutlaka. Ya, evlenmiyorlar işte, bunca emek boşa gitti. Kendinizi bırakmayın öyle Zarife Hanım. Yapmaz bizim çocuklar böyle çılgınlık. Yaptılar Mümtaz Bey, yaptılar. Bizi herkese rezil ettiler. Durun, sakin olalım. İşin aslını aslanını öğrenmeden herkesi ayağa kaldırmayalım Zarife Hanım. Arkadaşlar, sevgili davetlilerimiz, lütfen eğlenmeye devam ediniz. Önemli bir şey yok. Zarife Hanım'ın heyecandan biraz tansiyonu düştü. Mühim bir şey yok. Lütfen eğlenmeye devam edin efendim. Birazdan nikah mı? Nala. Efendim. Hala sinirli misin? Duruma bağlı. Bence artık biraz sinirin geçmiştir. Bilmem. Nalan. Efendim. Hadi ama. Sen bana bu kadar kızın kalamazsın. Kalırım. Kalamazsın. Kalırım, kalırım, kalırım. İşte üç defa söylediğine göre yumuşadın biraz. Öyle mi? Öyle tabii. Tamam. Yani biraz yumuşamış olabilirim. Ya bir anda sinirleniveriyorsun kuzu kulağım. Ben sana kötü bir şey söylemek ister miyim hiç? Hele bu kadar masraf yapmışken. İstemez misin? İstemem tabii. Nasıl isterim? Bilmem artık nasıl istersin. Hadi Nalan'cığım, bu konuyu daha fazla büyütmeyelim ha. Bak, dışarıda bir sürü davetli evlenmemizi bekliyor. Onlara nasıl evlenmiyoruz deriz değil mi? Hem heyecandan böyle son anda tartışmalar olur. Çok üzerine durmamak lazım. Gelin benim. Bir daha böyle bir şey yaparsam o küçük kulaklarını göremez, saç tellerini sevemez olayım. Bir daha sana kötü şeyler söylemeyeceğim. Seni hiç üzmeyeceğim. Söz veriyorum. Hadi gel şu pamuk ellerinden öpeyim de barışalım. Tamam, tamam, tamam, tamam. Ama bir daha olursa o beğendiğim pırlanta saatten başka bir şeyle barışmam, haberin olsun. Tamam Nalan'cığım, haberim olsun. Haberim olsun ki ona göre hareket edeyim. Bak, bak, bizim şarkımız çalıyor. Hadi davetlileri bekletmeyelim İnci tanem. Gir koluma da herkese gelin nasıl olurmuş gösterelim. Gösterelim Ekrem. Çıkarken kuyruğuma dikkat et. Gelinliğinin kuyruğuna, değil mi sevgilim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geldiniz. Ne oluyor Zarife Hanım? Şu gelen gelinle damat kim? Görüyor musunuz Mehtas Bey? Daha bizim davetliler dağılmadan, kızla çocuk gelin odasından çıkmadan yerimize başkalarını atmışlar. Bu kadar da değil. Böyle bir şeye hayatta izin vermem. Ben kızımla oğlumun düğününde başkasına nikah kıydırdı dedirtmem. Yoksa bunlar bizimkiler mi Mümtaz Bey? Galiba Zarife Hanımcığım. Galiba bunlar bizim kızla oğlan. Şimdi ağlayacağım mutluluk. Bak gördünüz mü? Herkesi boşuna ayağa kaldırdınız. Doğru diyorsunuz Mümtaz Bey. Zaten ben hiç inanmamıştım bizim gibi müstesna insanların çocuklarının böyle bir şey yapacağına. Ben de Zarife Hanım. Ne oldu şimdi namigar? Hani evlenmiyordu bunlar? Yanlış anladık herhalde Hikmet. Birbirlerine ne de çok yakışmışlar. Bir şeyi doğru anladığın olmaz zaten namigar. Bana ne kızıyorsun canım? Ben ne duyduysam onu söyledim. Kulağına küpe olsun işte. Öyle her duyduğunu gerçek sanıp ona buna söyleme. Dilber, ben ne dedim şimdi? Doğru diyorsun abla. Masa uzak ama olsun, gelinle damat buradan çıktı. Ne kadar çok yakışmışlar birbirlerine. Evet Küçük Hanım, bence de öyle. Daha önce tanışmış mıydık acaba? Ben Kemal. Ben de Türkan. Memnun oldum. Sizce hangisi diğerinin ayağına basar Türkan Hanım? Efektör Ersin Temel. Şenlikli Düğün adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.